Most jön semmi az a kétség. Film. Az a film, amelyet már beharangoztunk párszor. Amelyet amióta láttam az első öt film között tartom a kis top listámon. Ez pedig az A Harcosok Klubja című film. Amit hallotok, a Dust Brothers szerzeménye. Ez nem más a Dust Brothers, mint a Chemical Brothers, csak mielőtt még Chemical Brothers lettek volna, előtte ez volt a nevük, tehát tulajdonképpen Chemical Brothers-t hallotok, még hogyha ez hivatalosan nincs is így. Ezzel a filmmel, ezzel a zenével kezdődik a film, és a kép pedig, amit látunk közben, hogy mintegy a kamera az idegpályák között szaladgál, ez már azért egy enyhe célzás arra, hogy valaki itt be fog zizzelni. Csak utólag fogod tudni összerakni. Így van, persze. Szóval... Szóval 99-ben vagyunk, szerintem abszolút kulcs az évszám. 99-ben készült a Matrix, 99-ben készült a Harcosok Klubja, mindegyik egy kivonulás film, egy nagyon erős társadalomkritika, a fogyasztói társadalomnak, a nyugati civilizációnak egy nagyon erős kritikája. David Fincher rendezte a közvetlen a hetedik után jóformán, hát akkor még tudott filmet rendezni a csávó, tehát azt lehet mondani, hogy nem közvetlenül, mert hogy így a játszma az még közé kelődött, ami nem volt egy annyira erős film, azért azt gondolom, mint a hetedik vagy a Harcosok Klubja, tehát hogy mostanra a Zodiacus című borzadájon keresztül a Benjamin Button különös élete jó, című hát az tényleg, és az a szörnyű, hogy most már gátlástalan, hogy szemérmetlenül hajt a csávó az Oscarra, és így iratkozik ki a szívünk legmélyebb zugaiból, ahova beírta magát ezekkel a filmekkel, mint hetedik meg Harcosok Klubja. Ahogyan szerencsétlen Brad Pitt is hajt az Oscarra. Kapott? Nem kapott még, ugye? Kicsoda? Brad Pitt. Nem kapott Oscar-t. Hát és ezekkel, ugyanezekkel a filmekkel hajt ő is az Oscarra. Kevés olyan film van, amelyikben azt lehet mondani, hogy még egy nagyobb színész játszik, mint a Brad Pitt, de ez egy olyan film. Itt van velünk Edward Norton a főhősnek a szerepében. Edward Nortonnak nincsen neve ebben a filmben. Brad Pittnek van neve, ő Tyler Durden. Edward Norton nevére nem derül fény a filmben. Nem fogjuk szétspoilerezni a filmet. Hát itt azt írja, hogy Jacknek hívják. Igen, de nem. Igen, de ő téved. Egy valami biztos, hogy a Harcosok Klubja az egy olyan komplex élmény, amilyen valójában csak az életben létezik. Tehát, hogy így van egy film, aminek úgy tűnik, hogy van egy cselekménye és van egy értelmezése, és elindulsz azon. És várod, hogy hova jutunk el, nyilván valami társadalmi, valami szociális, valami életmódbeli dolog, valami nagyon ki fog derülni, vagy valóban majd nagyon eljut a cselekmény, és aztán jön egy pont, amikor kiderül, hogy hoppá, dehogy, nem is ez történt, eddig se ez történt, ami meg ezután fog, arról meg jobb az se tudni, hogy mi. Hogy is van ez? Mi a lényeges motívum, amely összeköti a cselekménynek ezt a két szálát, vagy ezt a két vonalvezetését? Hát talán az, hogy... Szappan? Nem feltétlenül a szappan. Mahatma Gandhi mondta azt, amiről aztán a Michael Jackson írt is egy számot, a Man in the Mirror című számot. Szóval Gandhi mondta, hogy ha meg akarod változtatni a világot, akkor talán kezd azzal, hogy belenézel a tükörbe, és változtass meg saját magadat. Állj csak meg! Mire készülsz? Fordulj! Mit csinálunk? Házi feladatot. Pontosabban mire gondolsz? Ember áldozatra. Mi az? Csak nem pisztoly! Könyörgök, mondd, hogy nem pisztoly. Le, igen, pisztoly. Mit akarsz vele? Mit csinálsz? Már meg hátul! De... Indulj már hátra! Idővel mindenkinek nullára csökken a túlélési esélye. Hagyd abba, ne csináld! Kezeket hátra! Istenem! A tárcádat! Raymond Hassel, Benning 13-20, állakás. Egy alaksori koszfészek, Raymond. Igen, honnan tudja? A pincelakásokat szokták betűvel jelölni. Raymond, most meg fogsz halni. Ne. Ezek itt a szüleid? Nem nagyon tudnak majd azonosítani téged, ha csak nem a fogazatod alapján. Ugyanis nem lesz már arcod. Ne. Lát, csak itt van egy lejárt diákigazolvány. Mit tanultál, Raymond? Sok mindent. Sok mindent? Az érdekes tantárgy. Hát halljuk, mit tanultál? Biológiát. Miért? Nem tudom. Mi akartál lenni, Raymond Hassel? Ide figyelj, Raymond. Azt kérdeztem, mi akartál lenni? Az is szerint, Raymond, válaszolj! Állatorvos! Ló doktor, igaz? Igen, olyasmi, igen. Olyasmi. Egy szóval rád fér még a tanulás. Nincs rá időm. Jobb lenne meghalni. Ne. Inkább meg akarsz halni térben állva egy koszos non-stop bolt mögött. Ne! A jogsidat megtartom. Vigyelni foglak. Tudom, hol laksz. Hogyha 6 hét múlva nem leszel egyetemi hallgató, akkor megöllek. Na, futás haza. Fuss, Forrest! Fuss! Okádnom kell. Képzeld el, mit érez. Ne szórakozz már, ez nem vicc! Tessék, mondd meg nekem, mi értelme volt ennek! Holnap élete legszebb napja virrad Raymondra. Jobban fog ízleni neki a reggeli, mint nekünk a legjobb kaja. Nem mondott hülyeséget. Menjünk. Amit kitalált, abban amúgy Tyler módra még ráció is volt. Céltudatosság és semmi félelem. Képes volt rá, hogy félre söpörjön mindent, ami nem lényeges. A főhősünknek meghalt az apja, és nagyon hiányzik neki. Nagyon hiányzik neki egy apafigura az életéből, és aztán az egyszerre csak megjelenik, mintha valaki a nagy bajában mentőkötelet dobna neki. Valaki, aki mindent mer, amit a mi hősünk nem mer. Valaki, aki felszabadult valahonnan a sokkal mélyből. Sokkal vagányabb, sokkal menőbb a szerkója, jobbak a dumái. Igen, igen, mintha egy ideális én lenne, vagy valami ilyesmi. És ő először a filmben úgy jelenik meg, hogy te magad észre sem veszed. A filmnek a legelején... Egy mozgó lépcsőn a reptéren. Ha, csak már sokkal korábban, csak észre sem veszed, egy képkockás felvillanásban megjelenik Tyler Durden. Hol? Amit nagyon-nagyon kevés filmben, hát az irodában, amikor fénymásol. És jönnek a kopik. És arról beszél, hogy a kialvatlanság is ezt okozza, hogy minden jelen valóságod, minden pillanatod egy másolata, egy fénymásolata az előzőnek. Kopi, és kopi, és kopi, és hopp, megjelent egy pillanat a Tyler Durden, de már el is tűnt, csak a tudatalattiddal kommunikál. Nagyon kevés film használja az egy képkockás felvillanásnak az eszközét. Például a Kör című film az alkalmaz az egy képkockás felvillanásnak. De hát mind a két film az pontosan szól is erről a technikáról. Nagyon való ebbe a filmbe, a tudatalattival kommunikál a rendező, tehát ő megkerüli a tudatodat, erre való az egy képkockás felvillantás, nem csak reklám célokra alkalmazható, és látjuk, hogy mennyire jól alkalmazható, és mennyire reklám ellenes célokra alkalmazható ez az eszköz. Nagyon erős fogyasztói társadalomkritika a film, minden a másolat, másolatnak a másolata, mint hogyha csak Heideggert olvasnánk, és inszomniás, tehát nem tud aludni a főhősünk, és el is hangzik, hogy a kinszomniás sosem alszik el teljesen, és sosincs igazán ébren. Hát ennél frappánsabb megfogalmazása egy fogyasztói társadalomban élő embernek, hogy sosincs igazán ébren, és sosem alszik igazán, ennél jobb nincs. Hát az tökéletes, és milyen mocskos, groteszk humora van ennek a filmnek. Olyan, mint semminek. Tehát az, amikor Chloe még utoljára szeretne szexelni valakivel. Már nem fél a haláltól, de még egy dolog van, hogy szeretne szexelni valakivel, és akkor ott mindenki zavarban van, mert senki se akar hozzányúlni, meg senki se akar vele lefeküdni. És az jó, ugye? Hát ezt mondjuk el, hogy ez egy olyan kör, ahova rákos betegek járnak, akik közül vannak, akik meghalnak, és Chloe is ide jár, és büszkén bejelentő, hogy ő már nem fél a haláltól, megtapsolják, majd teljesen elveszti a fejét, és bejelenti, hogy hát nagyon otthon már minden megvan. Szexuális segédeszközök vannak otthon, csak valaki kéne, aki jönne, és még egy utolsó. Ez egy tabu döntögető film, tehát a 80-as évek PC után az előző bejátszó is a koreai fűszeres boltba dolgozó emberre, vagy itt ezek a... De mondjuk azt mondjuk el, hogy itt az amerikai film olyan tabukat dönt meg, amiket ő azért kiizzad magából, olyan értékeket, ami ugye azért Magyarországon ekkor még nem volt lecke. És a hősnek és a Marla Singernek a kapcsolata, akik eljárnak ebbe a körbe, és gyakorlatilag potyautasok, a rákbetegeknek a körében. Egyszer éreznek hány ingert ezektől a nagyon közeli feltárulkozásoktól, ahogy sírva megölik egymást a beteg emberek. És mégis felszabadulnak tőle. És mégis bevallják maguknak, hogy az az őszinte figyelem, amit egy ilyen társadalomban csak itt kaphatsz meg egy másik embertársattól, az felszabadítja őket. Ilyen konkrétan elhangzik a filmben, hogy amikor azt hiszik, hogy haldokolsz, az emberek hajlandóak figyelni rád. Ez a legkeményebb társadalom kritika. Ha hát valakinek van füle hozzá, igen. Hát csak képzeld el, hogy ahhoz neked haldokolnod kell, hogy egy ember valóban meghallgasson téged, mert hogy gátlásai legyenek leugatni vagy otthagyni, mert hogy úgyis az utolsó, talán az utolsó mondataidat mondod el, és akkor odafigyel rá. Tehát lehet, hogy van méltóságod, és lehet, hogy érdemes tisztelni téged. Hát és közben meg milyen a humor, amikor ilyenek hangzanak el, hogy én akarom a gyomorrákot, legyen tiéd a mirigyrák, meg ilyen, amikor osztozkodnak ezeken a körökön, hát az is mennyire kemény. Szóval itt a társadalom kritika olyan groteszk formában jelentkezik, és ráadásul nem mentes a film a nyíltan abszurd, úgy lehet fogalmazni, hogy Monty Pythonos módra abszurd pillanatoktól sem. Például az, én a te gyógyító állatod vagyok, és azt mondom, csúsz. Hát ez milyen pillanat, amikor a pingvin, a gyógyító állat azt mondja, csúsz. Ugye ez egy meditációs pillanat, amikor lemennek a fába. És azt képzeli a szerencsétlen hősünk, hogy ő most valami van. Jó mélyre leásod, de hogy ásod le, hova, sehol nincsen. A gyógyító állat, aki azt mondja, csúsz, az sehol nincsen, sehol. A világon sehol, de majd meglátjátok. Tudod, mi ez a dunya? Egy paplan, egy takaró, egy sima takaró. Na de honnan tudjuk mi ketten, hogy mi az a dunya? Szükségünk van dunyára a túléléshez a szó nomád értelmében. Lófa. Akkor mik vagyunk? Nem tudom, hát gondolom fogyasztók. Ugyan. Mi fogyasztók vagyunk, az életszínvonal megszállottság melléktermékei. Bűnözés, éhezés, szegénység, ezekkel nem törődünk. Mézgat minket? A színes magazinok, a televízió, az 500 csatorna, egy név az alsógatyánkon. Viagra, hajnövesztő, műolaj. Martha Stewart. A francba Martha Stewart. Martha a Titanicot dekorálja ki nekünk. Süllyedünk, öregem, úgyhogy szabd le azt a vacak kanapét, vagy mit, a zöld kárpittal együtt. Ne akarj mindent megszerezni. Ne akarj tökéletes lenni. De egyszerűen csak élj a világba. Hadd jöjjön, aminek jönnie kell. Jó, ez csak egy vélemény. Lehet, hogy tévedek. Talán mégis tragédia történt. Nem, csak holmik voltak. Nem történt tragédia. Ha nézd, de amik elvesztek, a modern háztartás alappillérei voltak. Különben is a biztosító valószínűleg fizetni fog. Mi van? Amit birtokolsz, az birtokba vesz. Csinálja, amit akarsz. Amit birtokolsz, az birtokba vesz. Csak gondoljatok bele, hogy ebben mekkora bölcsesség van ebben az állításban önmagában. Ez egy mélyen új baloldali film, ugye a 68 üzenete már nem csak a jómódú szülők diák csemetéi között tarol, hanem ezzel a filmmel, a Harcosok klubjával eljut a hollywoodi filmeket fogyasztó tömegekhez. És nagyon érdekes, hogy ugye maga az új baloldal is a kritika kritikája, legalább annyira a marxizmus meg a hagyományos baloldali pártok kritikája volt, és ez a film is egy nagyon erős kritikát ad, de amit igazából nem ad meg, az alternatíva. Nagyon érdekes, hogy a 90-es években itt Magyarországon is a liberális média fanyalgott a film láttán, ugye nem tetszett neki a liberális fogyasztói társadalom kritika, amit a film sugall, és milyen vicces, hogy pont azzal próbálta lejáratni a filmet, hogy egy ilyen Nietzsche-i eredetű, már fasiszta értékrendet sugall a film, ahogy a végén ez a Harcosok klubja nevű kör átalakul egy ilyen militáns, agymosott, hierarchikus csoporttá, csak hát észre kell venni, hogy ez egy méretetlenül keserű, cinikus vicc, tehát hogy sehogy máshogy nem lehetne a 90-es években már kritizálni a fogyasztói társadalmat, hogy ne legyen didaktikus, csak így, hogyha egy öniróniát, egy viccet viszünk bele. Teljesen nyilvánvaló, hogy a filmkészítői nem tekintették meg azt, ahová a Tyler Durden féle Harcosok klubja eljut. Tehát konkrétan, amikor már káoszbrigáddá alakulnak. Így van, konkrétan a terrorizmusig jut el, először ilyen kis anarchista csíntevések, aztán a végén meg a toronyházak omlanak le, és igen, milyen érdekes. Akkor, de akkor se emberek a célpont, hanem akkor is szimbólumok a célpont. Hanem kiürített toronyházak, és milyen érdekes, hogy ez a film 99-ben egy olyan kegyelmi állapotban, egy olyan történelmi pillanatban készült el, amikor... Még 9-11 előtt voltunk. Így van, 9-11 előtt vagyunk még nem parázzák szét magukat a rendezők, hogyha leomló toronyházakról, vagy az amerikai értékek és társadalom kritikájáról kell megszólalni. Egyébként elhangzik a filmben a Back to the Zero mondat, ugye Zero Grandnak hívták a 911, Grand Zero-nak hívták a 911 során leomlott toronyházakat, és nem lehet szabadulni a gondolattól, hogy a film végén ezt a jelenetet, illetve az elején is, ha jól emlékszem, bemutatják, hogy leomlanak a toronyházak, ez az oklahomai robbantás inspirálhatta, ami 4 évvel a film elkészült előtt rázta meg Amerikát, egy terrorcselekmény volt, amit egy szélsőjobboldali militáns csoport követett állítólag el, zárójel Brad Pitt Oklahomába született. A gyarmati státuszunknak egyébként nagyon jó bizonyítéka, hogy a kritikusok azok micsoda önérzettel támadtak rá erre a filmre. Ami és egyébként, milyen a, vicc, hogy... egyébként a társadalom kritikája az csak a kirakata, de ehhez ez már nem is érdekelte őket, hogy valójában az egész dolog mennyivel mélyebben húzódik. Tehát, hogy ennek a sztorinak olyan mélysége van, aminek amikor a felszínét tapintjuk, akkor érzékeljük a válságot, de valójában az majd csak a filmnek a második felében, vagy fogalmazunk úgy, hogy a harmadik egyharmadában derül ki, hogy hát mivel jár az, ha valaki egy éven keresztül nem alszik. Annak bizony súlyos következményei vannak. Mindenki azt kérdezi tőlem, ismerem-e Tyler Durden-t? 3 perc. Megérkeztünk. Ez itt a mélypont. Nem mondasz valami alkalom az időt? Semmi nem jut eszembe. Pisztolycsővel a szájában az ember magánhangzókban beszél. Semmi nem jut az eszembe. Egy pillanatra elfeledkezem Tyler rombolási akciójáról, és azon töprengek, vajon tiszta-e az a pisztoly. Most kezd izgalmas lenni. Szokás mondani, hogy azt bántod, akit szeretsz. Ez fordítva is igaz. A legelső sorban ülünk a pusztítás színházában. A káoszbrigád robbantóraja zselébombákba csomagolt a 12 háza alappilléreit. 2 perc múlva beindulnak a gyújtótöltetek, és a háztömbök füstölgő romhalmaz zároskodnak. Ezt azért tudom, mert Tyler tudja. 2,5 perc. Gondolj bele, micsoda tettet viszünk véghez. Tehát még egyszer, ez a film, ez 99-ben készült, 99-ben indul úgymond a globalizáció kritikus mozgalom Seattle-ben, amikor a kereskedelmi világszervezetnek a nagy nemzetközi konferenciáját gajra futtatják, és a filmben teljesen véletlenül elhangzik az ébredés Seattle-ben mondat. És még egyszer, a film nem ad kritikát, nem is tud, nem is akar kritikát adni, felvázol egy lehetséges kilépés irányt az individualista fogyasztói társadalomból, tehát teljesen egyértelmű, hogy valahol a közösség, a közösségek újraszervezésének a környékén kapirgál, de nem is akar és nem is tud egy választható alternatívát felmutatni, hanem egy viccbe viszi át az egészet. Az Edward Nortonnál, meg a Brad Pittnél jobb párosítást el sem tudunk képzelni, de valami őszintén. Tehát, hogy ennél erősebbet, tényleg az valami kiváló, és annyi szegmensét megmutatja a rothadó társadalmunk züllöttségének, és tovább lépésre való képtelenségének, például amikor a munkahelyen szétveri a saját pofáját. Az egyébként emlékeztet az Amerikai szépségben, van egy nagyon hasonló húzása így van. A főhősnek, akit ugye a Kevin Spacey játszik. Én azt gondolom, hogy a 7. után, hogyha nem is sikerült szintet lépni, vagy nem is sikerült meghaladni azt a színvonalat, amit ott hozott a David Fincher és a Brad Pitt, azt gondolom, hogy azért tartották a szintet a Harcosok klubjával, azt a szintet, amit aztán később egyre alább és alább adnak. Hogyha azt lehet mondani, hogy a David Fincherhez tartozik egy színész, akkor az a Brad Pitt, és hát sajnos ez a kapcsolat, ez olyan darabokban gyümölcsözik az új utóbbi években, mint a Benjamin Button különös, de leginkább lehangoló és borzalmas élete. Egyébként vicc, hogy említetted az Amerikai szépséget, az is 99-es, ugyanúgy, mint a Matrix, vagy a Harcosok klubja, és mind három film az amerikai társadalomnak egy nagyon erős kritikát adja. Tehát ezt látnunk kell, hogy ezek a filmek úgy járultak hozzá a 2000-es évek globalizáció kritikai mozgalmához, mint mondjuk a Rage Against the Machine 92-es lemeze, vagy a Manu Chao-nak a munkássága. Csak képzeljük el, hogyha 2 évre rá nem jön a Ground Zero és a 911-es terrortámadás. Tartanánk. Most hol tartana a világ? Mint oly sokan, én is az IKEA-s fészekrakó ösztön megszállottja lettem. Motorház! Jó napot! Szeretném megrendelni az Erika Pekkári porfogót. Egy pillanat. Ha találtam valami jó pofa dolgot, mondjuk egy Yin-Yang alakú dohányzóasztalt, kényszeresen megvettem. Lett klipsz dolgozó sarkom, hóvetrekke szobabiciklim, ómaszap kanapém zöld síkos strinne kárpittal. Még környezetbarát újra papírból készült lámpabúrát is vettem. A katalógusokból kikerestem az egyéniségemhez legjobban illő étkészletet. Azonnal kapcsoljuk. Mindent beszereztem. Még a mutatós üvegtányérokat is, amelyekben apró légbuborékok jelezték, hogy egyszerű helybéli emberek szorkos kezei készítették őket. Tartsa a vonalat. Akárhol. Még sokáig? Köszönjük, hogy felhívott minket. Pornóiságok helyett most katalógusokat lapozgatunk. Egy szó mint száz. A Harcosok klubja az egy 9-es film, és mindenképpen nézzétek meg. Te hogy állsz hozzá? Nálam 10-es.